إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام. الله سبحانه وتعالى amempa kila mu'min silaha kubwa, silaha ya kukabili kila changamoto inayomkalia mbele, silaha adhim, silaha isiyohitaji mali, silaha isiyohitaji nguvu. Silaha hii pamoja na maslahi na manufaa yake kwa watu, lakini pia ni ibada katika ibada alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Silaha yenyewe ambayo inamlinda mtu na kila jambo zito, bali inamlinda na kila madhara, na silaha ambayo inamletea mu'min kila manufaa, ni silaha ya dua. Addu'a silahul mu'min, dua ni silaha ya muislamu. Anapotaka jambo anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala ili amsahilishie jambo hilo. Mu'min anapoogopa madhara anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah amuepushe na madhara hayo. Silaha hii Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha katika Qur'ani katika aya nyingi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمسما ملوين نيومبين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ملوين أمسما نيومبين نتككبالين دوزين. والي ونوفن كبري كنيومبا وتنجي جهنم حال يكون مذليلي. Aya hii inathibitisha kwamba jambo la dua ni jambo la ibada, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameita dua ibada aliposema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri kuniomba, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. يقول الإمام السعدي رحمه الله يجتمع عليهم العذابان yajtami'u alayhimul adhabu wal hawan, itakusanyika kwao adhabu na udhalili kwa kuacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu al-imamu Muslim rahimahullah fi sahihihi yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada, ni ibada kama ibada nyingine. Dua ni ibada kama sala, kama siyam, kama zaka, kama hajj, kwa sababu Allah ameiamrisha, Allah ameiamrisha dua kwamba ni lazima kila muislamu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hii ya kumuomba, pamoja na kwamba ni maslahi kwake, lakini anatakiwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hii ya kumuomba. Ndugu zangu waislamu, mtu anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake na mahitaji yake, ni kwamba anakiri udhaifu wake, na pia anakiri uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kufanya kila analotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mtu anapomuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba, hii ni mja wake kujidhalilisha kwa Mola wake Azza wa Jal, ni kuonesha kwamba mja wake anajidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba mambo hayo anayoyahitaji. Dua ni ibada, dua ni ibada. Haitoshi mtu kusali peke yake, haitoshi mtu kufunga peke yake na kufanya haji na kutoa zaka, lazima ibada ya dua pia aitekeleze, sababu ni ibada kama ibada nyingine alizoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala aabudiwe kwa kuomba. Ndugu zangu waislamu, wanadamu tabia zao na kawaida zao, kila mwanadamu kila anapoombwa anakasirika. Mwanadamu yoyote kila anapoombwa anakasirika, na kila unapomuomba sana anakasirika sana, kwamba kila siku wamfuata unamuomba kitu anakasirika mwanadamu yoyote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika usipomuomba. Wanadamu wanakasirika wakiombwa, Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika asipoombwa. Walidhalika yaqulu al-qa'il la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu la tas'alanna bunayya adama haja. Usimuombe mwanadamu haja yoyote ambayo hawezi kukutekelezea. Wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe ambaye milango yake haikufungwa haikuzuia ya kuombwa. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika ukiwacha kumuomba. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika ukiwacha kumuomba. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu, mwanadamu akiombwa ndio anakasirika. Kwa nini nakasirika? Kwa sababu ni ibada, ni ibada. Kila mwanadamu anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote alivyo, vyovyote alivyo, hata kama ana mali, hata kama ana watoto wengi, hata kama ni tajiri, anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwanadamu ni mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila alivyo bado ni muhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamuhitaji Allah ailinde afya yake, kila mwanadamu kila alivyo. Kwa hiyo asipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anafanya kibri na ibada hii. Yoyote yoyote lazima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu ni muhitaji. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara, Allah ndio ghani, ndio tajiri, hahitaji kitu. Nyinyi ni wahitaji. Kwa hiyo hata kama mtu tajiri bado anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi mali yake, anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala afya yake, anamhitaji Allah katika kila hali, lazima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na akifanya kibri, tayari amefanya kibri kumwabudu Allah, Allah anakwenda kumwadhibu Jahannam hali ya kuwa ni dhalili. Ndugu zangu wa Islam, jambo la dua lina taathira kubwa, lina athari kubwa. Jambo la dua, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wengi walikadhibishwa na kaumu zao, walikadhibishwa na jamaa zao, hawakuwaamini wengi katika hao. Nabiyullahi Saleh, Hud, Musa, Lut, jamaa zao wengi hawakuwaamini, wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaangamize jamaa zao, na Allah akawaangamiza, kuonesha taathira ya dua. Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wassalam alipotupwa baharini katika giza la usiku, akamezwa na samaki, akapata giza la tumbo la samaki. Jambo gani lililomnasua na kumuokoa na kuliwa na samaki huyo? Dua. Dua ndiyo ilomnasua, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsalimishe na kumezwa na kuliwa na samaki yule. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhannun idhahaba mughaliban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أليبصم دعائه نبي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, tukamkubalia dua hiyo, tukamsalimisha na kumuokoa na huzni aliyokuwa nayo, na hivi ndiyo tunavyowaokoa waumini. Wakadhalik nunji almu'minin, hivyo hivyo tunawaokoa waumini wanaotuomba. Fi sahihi Muslim an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء ذي النون نبي يونس wakati alipokuwa katika tumbo la samaki, dua yake ilikuwa ni hii: la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mtume anasema fa innahu idha daa biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa stajaba lah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, mtu yoyote muislamu yoyote akimuomba Allah jambo lolote, Allah subhanahu wa ta'ala anamkubalia dua yake, dua hii ya Nabi Yunus. Ma da'a rajulun muslimun biha fi shay'in qattu illa stajaba lahu. Muislamu hajaomba kabisa kwa jambo lolote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humkubalia dua yake. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dua zina taathira, dua zina taathira kubwa, lakini bahati mbaya ndimi zetu zimekuwa ngumu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona kwamba tukishafunga basi tumemaliza ibada. Hapana, kuna ibada ya dua, lazima tumtekelezee Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya dua. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعوة الإسلام إبادة هي دعاء إنما شرط ياكي kama ilivyo kila ibada ina masharti yake, pia ibada hii ya dua ina masharti lazima yakamilike. Sharti ya kwanza ya dua al-ikhlas, ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii. Wakati hii ni sharti ya kila ibada, kila ibada lazima iwe na ikhlas. Na nini ikhlas? Al-amalu lillah, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah. Hadha huwa al-ikhlas, kila mtu afanye amali yake kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya riya, si kwa ajili ya sum'a, si kwa ajili ya lolote. Anafanya ibada yake kwa ajili ya Allah, kama anavyosali kwa ajili ya Allah na kufunga kwa ajili ya Allah, na muombe Allah kwa ajili yake. Al-ikhlas fi dua. Na ndugu zangu Waislamu, kumuomba kiumbe katika mambo ambayo hakuna anaoyaweza isipokuwa Allah, huu ni ushirikina. Kinyume cha ikhlas ni shirki. Kinyume cha kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya dua, kinyume chake ni ushirikina. Unapomuomba kiumbe jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, tayari umefanya ushirikina mkubwa wa kumtoa mtu katika Uislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti ni ya Allah, msimuombe yoyote pamoja na Allah. Misikiti ni ya Allah, msimuombe yoyote pamoja na Allah. Mkimuomba kiumbe tayari mmefanya ushirikina, kwa sababu ibada ya dua mmemfanyia kiumbe badali ya Allah. Watahadhari, watahadhari wale Waislamu wajinga wanaokwenda kwa mapasta kwenda kuombewa, watahadhari. Jahali ya Waislamu, baadhi ya Waislamu jahali imefikia hapo, mtu anakwenda kwa pasta kuombewa badala yeye mwenyewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kwa pasta. Jahali, ujinga. Ndugu zangu Waislamu, dini hii ni ya ilmu, dini hii ni ya ilmu, sio dini ya ujinga. Dini hii inaamrisha ilmu. Waislamu wasome dini yao, wajue tauhid na wajue ushirikina. Kama hujasoma ndio maana unaingia katika ushirikina, mwenyewe hujijui, hujitambui. Idhan, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Watahadhari wale wanaokwenda kuwaomba maiti. Vipi Muislamu, una akili zako, unakwenda kuomba kiumbe ambacho tayari kimefariki? Ni akili gani hizo? Nani kakwambia kiumbe kile kilichofariki kinasikia? Nani kasema hivyo? Kwa hiyo watahadhari wajinga hao. Kuna watu wengine wajinga, wanasema wanatukanwa, lakini ndio sawa. Kama wangekuwa na ilmu wasinge kwenda kuwaomba maiti, ni ujinga wao. Anasema intad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Mkiwaomba hawasikii dua zenu, na hata wakisikia hawawezi wakakufikishieni na kukubalieni. Nani kasema maiti anasikia? Dalili gani? Kwa hiyo mnakwenda kuomba maiti, sawa alizikwa leo au amezikwa miaka 20 iliyopita, watu wanakwenda kumuomba maiti. Shirki kubwa. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Idhan, sharti ya kwanza ya kukubaliwa dua al-ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya dua. Lakini sharti ya pili, adamu listi'jal, ni kutoharakisha kujibiwa. Mtu akimwomba Allah amwachie mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe anajua hali za mja wake, sio wewe kumharakisha Allah kwamba umeomba leo kesho ujibiwe, umeomba leo kabla ya mwezi wa Ramadhani kumalizika ujibiwe dua yako. Usimharakishe Allah. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. متوما نسمى إيه متوما نسمى لا يزال يستجاب للعبد أتاندليا كجبي ومتو دوازاك ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مدى وكمبا حاجاومبا مذامي أو ككتكزاذ wezi ukaomba jambo la madhambi la maasi ya ukamuomba Allah jambo la maasi ya la madhambi la au namuomba Allah ukate kizazi chako uwatenge jamaa zako aidha upande wa baba au upande wa mama au jamaa zako mjomba wako khalati yako uwatenge wezi ukaomba dua hiyo ikakubaliwa. La yazalu yustajabu lil'abd ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Muda wa kutofanya haraka. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakasema ma maana listi'jal ya Rasulallah, nini maana isti'jal? Tumia kasema yakulu, atasema muumbaji kad da'autu wa kad da'autu lam ara yustajabu li, nimeomba nikaomba miaka mitatu miaka mitano naomba sioni kwamba nitakubaliwa dua hii, halafu anawacha kuomba anawacha kuomba anachoka na kuwacha kuomba. Hii ndiyo maalam ya staajil. Kuyo unapoomba usitarajie kwamba Allah lazima akukubalie leo yale unayotaka leo leo ayafanye Allah. La, Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anajua mambo yake. Ye Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mambo yake. La yus'alu amma yafal wahum yus'alun. Kuyo muachie Allah subhanahu wa ta'ala akujibu leo, kesho, mwezi ujao, mwaka ujao. Muachie Allah, usifanye haraka kutaka kujibiwa. Sabu kufanya haraka ni moja katika masharti ya kutokubaliwa dua, adamu listi'jal. Na listi'jal, kufanya haraka kujibiwa, ni moja katika jambo na vizuizi vya kukubaliwa dua yako, kwa sababu unamuharakisha Allah. Lakini sharti nyingine katika masharti ya dua ni kuomba khair, kuomba jambo la khair, usiombe jambo la maasi na la madhambi. Kwa hadithi ya Abi Huraira iliyopita, la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, ataendelea kujibiwa mtu muda wa kwamba hajaomba madhambi au hajaomba kukata kizazi. Sharti la nne katika masharti ya dua, italatul ma'kal wal mashrab wal malbas wal maskan, ni kuwa halali chakula na kuwa halali kinywaji na kuwa halali nguo na kuwa halali mahali unapoishi. Lazima Waislamu watafute kazi za halali, wale chakula kwa kazi kwa pesa za halali, wanywe kwa pesa za halali, wavae kwa pesa za halali, waishi katika nyumba kwa pesa za halali. Hii ni moja katika masharti ya kukubaliwa dua. Ina maana kama mtu anakula haramu, anavaa haramu, anaishi kwa pesa za haramu, haikubaliwi dua yake. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى نمزوري حكبالي إسبقوا كتكزوري حكبالي حرام أكايندليا متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله أمرشا وأميني كما ألف وأمرشا متومي. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أي متومي kuleni katika vyakula vya halali vile ambavyo tumekuruzukuni. na mshukuruni Allah, Allah anajua kila mnalifanya. Pia mtume Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waumini, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi mlioamini, kuleni katika vitu vizuri tulivyokuruzukuni, vitu vya halali. Thumma dhakara ar-rajul, mtume anaendelea kusema, thumma dhakara ar-rajul yutilu safar akhbara ash'atha akhbar yamuddu yadayhi ila as-samaa yaqul ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kisha mtume akamtaja mtu mmoja ambaye ana safari nyingi, anarefusha safari zake, nyele zake hazijachanwa, amejaa mavumbi kwa ajili ya safari, halafu anainua mikono yake juu na kumuomba Allah ya Rabb ya Rabb, wakati chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, nguo zake ni za haramu, ameilishwa kwa haramu, vipi atakubaliwa dua yake mtu huyo? Kwa katika masharti ya kukubaliwa dua ni kwamba mtu pato lake ni la halali, anakula kwa pesa za halali, anakunywa kwa pesa za halali, anavaa kwa pesa za halali, anaishi nyumba yake kwa pesa za halali. Kwa hiyo Waislamu lazima tuzingatie masharti ya kukubaliwa dua, lakini pia tuzingatie masharti ya kukubaliwa kila ibada zetu. Haya ni masharti ya kukubaliwa dua, lakini masharti ya kukubaliwa ibada zetu, kila mmoja lazima ajue masharti gani ili yakamilishe, ndipo ibada yake itakubaliwa. Al-ikhlas wal-mutabaa, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila ibada. Haya ni masharti mawili lazima yawepo pamoja. Haitatosha ikhlas peke yake bila mutabaa, wala mutabaa peke yake hautoshi bila ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wan nasu niyam bi rahmatika ya azizu ya salam. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.